Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. One thing I always got called growing up was a wild Indian. And these people would say these things trying to get a reaction out of me because I was different. When people come on my posts and say racist things, your words don't hurt me. I'll be honest with you, they don't hurt me. And you know what? Maybe I am a wild Indian. I eat wild meat. I love being out in the wild, in the bush, and I do a lot of things that you might consider wild. I celebrate life through song and dance, and you might not understand why we do this, but that's okay. I'm Nehio, and I'm as wild as they come. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Merhaba Bikem. Günaydın. Bugün uzun bir şeyimiz yok, parçamız yok. Biraz vakitten de kazanalım dedik. Malum dün uzun süredir beklediğimiz şey oldu. Evet. Biden göreve geldi. Ama başlamadan önce ben biraz J. Roy McCaucus'tan bahsetmek istiyorum. Bu ses kaydını paylaştığımız arkadaşımız. Bu yerli kabilelerden, işte kendisi söylediği gibi Mahoke, aynı zamanda da bir internet, yani bir TikTok fenomeni, öyle söyleyelim. Benim çok, hatta hiç kullanmadığım bir sosyal mecra. Ama yerli kabileler arasında çok popüler oldu son zamanlarda. Özellikle yani Trump döneminde ırkçılığın tavan yaptığı bir dönemde burada kendi renklerini, kendi seslerini, kendi dillerini kısa videolarla duyurabilecekleri bir platform keşfettiler. Ve bunu bütün rezervasyonlardan, bütün kabileler hemen hemen, özellikle gençler çok sık kullanmaya başladı. Burada J. Roy'un söyledikleri bana çok dokundu. Çünkü biz burada iki sene oldu mu Dikilen Kaya'da artık olmuş herhalde, değil mi? 2018'de evet, evet. Başladı kitaptan hemen sonra. Sürekli elimizden geldiği kadar farklı kabilelerin farklı yaşam biçimlerini anlatmaya çalışıyoruz ama çok romantize edilen bir konu. Çok fazla yanlış bilgi ya da izlenim var. İşte bu birçok Hollywood filminin de beyin yıkamaları sonucunda yerli kabilelerin hayatlarıyla ilgili elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar bunu hani gazetecilerin yapması gerektiği gibi, yani dünyayı olmasını istediğimiz gibi değil ama olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. J. Roy da aslında bunu söylüyor. Yani diyor, ben diyor vahşi bir yerliyim diyor ve ben vahşi etten beslenirim diyor. Yani ben vejetaryen ya da vegan değilim diyor bir şekilde. Yani doğayı, evet, ama doğayla birlikte yaşıyorum, doğanın içinde yaşıyorum diyor. Ve dışarıdan bakıldığı zaman böyle ah ne kadar güzel, işte doğanın içinde yaşıyor bu insanlar ama gerçekten çok zor bir hayat. Fakat onunla birlikte de şikayetleri yok çünkü generasyonlar boyunca bu şekilde yapıyorlar, yaşıyorlar. İhtiyar heyetlerinin onlara verdiği öğretiler yolunda ilerlemeye çalışıyorlar ve kendi geleneklerini korumaya çalışıyorlar. Örneğin Tanya Takak ailesiyle birlikte, biliyorsunuz biz bunu daha önceki Dikilen Kayalar'da da anlattık. Inuitler geleneksel olarak fok eti üzerinden besleniyorlar ve fok eti yedi diye sosyal medyada linç edilen bir şarkıcı bu. Yiyor diye ve bunun üzerine de hatta bir parça yapmış bir sanatçı, aynı zamanda çok yönlü bir sanatçı Tanya ve biz onun o parçasını burada çaldık. Aynı şekilde geçen gün Natalie çok kanlı bir buffalo avından videolar paylaşmıştı. Şimdi biz baktığımız zaman belki dehşete düşüyoruz, aman Allah'ım işte ah ne kadar tatlı buffalolardı ama şimdi kanlar içine yerler yerde yatıyor diye bakıyoruz ama onların algısı da şu yönde, yani bu perspektifi daha doğrusu şu yönde: yaşasın, biz bir bufalo öldürdük ve bu etten yapılacak çorbalar Covid'den kırılan, evlerinden dışarıya çıkamayan, açlık sınırının altında yaşayan bizim kabilemizin mensuplarına dağıtılacak. Ya burada gerçekten bazı şeyleri üzerine sabunlamadan, romantize etmeden oldukları gibi anlatmak, aktarmak ve insanların birbirlerini bu şekilde tanımaları bence çok önemli. O yüzden Ceyro'yu ben internette, Instagram'da birisi forward etmişti. Bu videosunu görünce sabah bunu bununla açalım istedim. Sabah bir haber segmenti de özellikle koymadım. Çünkü dediğim gibi bizim uyuduğumuz saatlerde Amerika'da uzun süredir Amerikalıların beklediği, daha çok beyaz yani settler tarafın beklediği ama yerlilerin de bu konu da bu noktaya gelinmesi için çok ciddi mücadele ettikleri ve yerleşimcilere destek verdikleri aslında bir sürecin sonucunu gördük Beyaz Saray'da. Biden geldi, koltuğuna oturdu. Andrew Jackson'ın tablosu duvardan indi. Yerine Franklin Roosevelt'in tablosu asıldı. Ve benim için çok önemli bir şey. Yani biliyorsunuz ben Biden'a hep çok temkinli yaklaşmışımdır ama benim için çok önemli benim için önem arz eden bir jest yaptı. Ve Oval Office'te bulunan büstlerin yanına, biliyorsunuz Martin Luther King var, Robert Kennedy var, Rosa Parks var, Eleanor Roosevelt var. Onun yanına Cesar Chavez'i ekledi. Ben kendisini 92 yılında bizim o zamanki öğrenci grubumuz vardı, bir çevre örgütü, Arms of Atlas diye, onun davetlisi olarak üniversitemize çağırmıştık ve onu canlı izleme şansını elde etmiştim. Bir sene sonra hayatını kaybetti zaten. İsmini bir daha söyler misin lütfen? Cesar Chavez, hatırlarsınız. Cesar Chavez, evet. Ünlü, tabii, efsanevi. Büyük, tabii büyük şey, üzüm boykotunu yürüten kişi ve bizim burada Dikilen Kaya'da da defalarca dile getirdiğimiz, aslında tüketicinin buradaki en kuvvetli element olduğu, birçok şirketi doğru yola sokmak açısından, yani doğru pratikleri yöneltmek açısından en önemli etken olduğunu, yaptığı o muhteşem, düzenlediği, sürdürdüğü muhteşem üzüm boykotuyla aslında hepimizin sofralarına taşıyan kişi. O dönemde Kuzey Amerika'da biz de, bizim öğrenci grubumuz da mümkün olduğu kadar bunda aktif olmaya çalışıyorduk ve Boston'da da bayağı ciddi bir şeye ulaşmıştık aslında, farkındalığa ulaşmıştık. Güney Amerika'daki üzüm yetiştiricilerinin özellikle pestisit ve insektisit kullanımı sonucu çok yüksek oranlarda kansere yakalanması, ölmeleri sonucu Cesar Chavez'e zaten Kuzey Amerika'daki işçi sendikalarının en böyle vokal figürlerinden birisiydi. Çok ciddi bir boykot başlattılar. Sofra üzümlerine hayır şeklinde bize, yakalarımıza iğneler takıyorduk. Ve o üzüm boykotu sayesinde Güney Amerika'daki şirketler, yani orada iş yapan şirketler ciddi oranda işleyişlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda Kuzey Amerika'da. Burada da onu anmış olalım. Şimdi peş peşe executive order'lar geldi. Ömer Bey, siz de zaten hafta içerisinde bahsettiniz. Geçen hafta da bahsediyordunuz, kulağıma çalındı. Keystone XL Trump'ın executive order'la yeşil ışık yaktı. Keystone XL Biden'ın executive order'ıyla gömüldü. Yürütme kararıyla, evet. Bu son derece tayin edici önemde bir şey sayılıyor. Bill McKibben, evet, etraflı bir yazı yazmış, bugün bahsettik. Evet. Yani bu iklim mücadelesinde bir kilometre taşıdır diyor. Özellikle de yerliler bunu başlığından. Evet, gecikmiş bir kilometre taşı. Aynen, biliyorsunuz Keystone XL'i son dakikada Obama aslında bir executive order'la, son imzaladıklarından birisiyle önünü kesmişti. Trump geldiği zaman izni açmıştı. Yani izin vermiş iki Sonexer'in inşa edilmesine. Arkasından şimdi Biden bir şekilde Obama'nın başlattığı yolu devam ediyor ve diyor ki bu izin geçerli değildir diyor. Yarın da Trudeau ile konuşacaklarmış. Bir sonraki dikilen kayada ya da benden önce davranırsanız sizin programınızda sonuçlarını dinleyicilerimize sıcağı sıcağına aktarırsınız. Bence evet. Trudeau pek memnun olmayacak bu durumdan ama göreceğiz. Ya şey çok önemli aslında çünkü mesela Nick Tilson CEO NDN Collective diye bir şeyin başı. Tabii tabii. Hatta onu şey yaptı biliyorsunuz biz burada da lafınızı bölüyorum haber yaptık. Tutukladılar. Uzun süre evet. Gözaltında tuttular. Vokal birisidir kendisi. Evet. Ve şeyi söylemiş hemen. Yani sadece Keystone XL değil aynı zamanda Line 3 yani dedikleri 3 numaralı boru attı ve Dakota Access Dapple'ın da durdurulması tabii. Gerekir demiş. Bir de senin bir görmüşsündür herhalde muhakkak hatta ama ben buradan söyleyeyim. Rosebud Sioux kabilesi başkanı Rodney Bordeaux da biz bunu Keystone XL'i duyduğumuzdan beri mücadele veriyoruz. Bu sadece bizim antlaşmalardan doğan haklarımız değil. Aynı zamanda kirli petrolle ilgili ve aynı zamanda da Kanada'daki din mi okunuyor o ve Cree halklarıyla da bir dayanışmadır diyor. Evet, dine ve Cree halkları, evet. Yani şey yapılmış, bayağı ciddi bir övgü var, yani destekliyorlar. Bu da önemli çünkü kararnamede de iklim değişikliği, iyi sendikalı işçilerin hakları, bir de çevre adaletini koruyacağız diye iklim Paris İklim Anlaşması'na da dönüyor. Evet evet. İlginç. O da zaten executive order'lar arasında dün gece imzalanan Paris İklim Anlaşması'na tekrar geri dönme kararı. Nick Tilson'dan biraz bahsedelim. Dinleyicilerimize hatırlatalım hangi kapasitede bahsetmiştik kendisinden. Kendisi Indian Collective'in kurucusu ve başkanı. Aynı zamanda Indian Collective'de Natalie'nin ve Julie'nin de kendi minik operasyonlarını yürüttükleri, işte Julie biliyorsunuz Cheyenne River Youth Project, gençlik projesini kuran kişi ve orada muhteşem işler yapıyorlar. Rezervasyon içinde yoklukla mücadele eden çocuklara soluk alacak bir alan sağlıyorlar ve bu alanın finansörü de Nick Tilson. Aynı zamanda kendisi de Land Back hareketinin de çok sesli ve çok güçlü figürlerinden bir tanesi, hatta liderlerinden bir tanesi diyebiliriz. Çok yönlü ve gerçekten müthiş bir insan. İlgilenen dinleyicilerimiz onu biraz araştırabilirler. Nick Tilson Land Back ya da Nick Tilson NDN diye internete yazıp hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bir sivil organizatör, aynı zamanda finansör ve müthiş işler yapıyorlar. Dolayısıyla bu konuda da çok ciddi anlamda söz sahibi bence. Şimdi burada da şeyler var tabii. Navajo'ların da birçok beklentileri var. Çok muhteşem bir başka executive order daha var. Trump'ın o garabet duvarını durduracak ve umarız ki yapılanın da inşa edilenin de yıkılmasını sağlayacak bu executive order ve Tohono O'danlardan biz burada bahsetmiştik sürekli. Bu duvarın nasıl onların kabilelerini ortadan ikiye ayırdığını, nasıl o bölgeyi aslında çok önemli ve çok hassas bir ekosistemi mahvettiğini, oradaki doğal geçiş yollarını kapattığını, bütün bunları biz detaylı olarak önceki bölümlerde defalarca anlatmıştık dinleyicilerimize ve Tohono O'danlarda şu anda çok umutlular ve dediler ki Arizona'yı biz taşıdık demokratlara, bizim oylarımız sayesinde Arizona mavileşti ve şimdi artık biz bu duvarın buradan gittiğini, topraklarımızdan gittiğini ve bizim için kutsal olan alanlarımızın bize geri iade edildiğini görmek istiyoruz diyorlar. Ben ufak bir şey de yapayım. Executive tabii. Order'ı muhtemelen kanun hükmünde kararname diye çevirmemiz lazım yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Ben baktım buna biraz yani Evet, kanun hükmünde kararına, başkanlık kararnamesi de diyebiliriz. Başkanlık yani. Kararnamesi değil mi? Başkanlık evet. Kararnamesi daha da, çünkü bu aslında bir kanun yapıcıların şeysinden geçmiyor, eleğinden geçmiyor. Direkt başkanın kendi imzasıyla yürürlüğe soktuğu kararlar aslında bunlar. Evet, ama hukuki sonuçları tamamen geçerli tabii. Tamamen şey de geçerli. İlginç yani, bir de hem Paris İklim Anlaşması'na geri döneceğinin açıklaması da, hem de WHO Dünya Sağlık Örgütü'nden de çıkartmıştı, desteğini de kesmişti Trump. Yani yapılabilecek en büyük kötülüklerden birini, başta yerli kabileler olmak üzere çünkü kırılıyorlar. Ona da geri dönüyor şimdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne de bir başka başkanlık kararnamesiyle. O da önemli. Evet evet, zaten imzaladığı kararlardan en önemlilerine ve en yoğunluğu da zaten COVID üzerine. Siz bir önceki segmentte bunu detaylı olarak incelediniz. COVID önlemleri ve COVID'den müzdarip olan düşük gelirli halka yapılacak finansal yardımlar paketi aslında bunun en önemli şeylerinden bir tanesi. Şimdi bu seçimler esnasında bir sürü anket çalışması yapılıyordu. Bizim ülkede de çok sık yapılır, bilirsiniz. Bunlardan bir tanesine sorulan sorularla, özellikle yerli kabileler, Amerikan hükümetine ne kadar güveniyorsunuz? Yerli Amerikalıların hükümetleri, yani hükümete, hangi hükümet olursa olsun, güvensizliği %96'larda çıktı. Yani güvenen kesim sadece %4. Bunun da zaten tarihsel sebeplerini biz burada uzun uzun anlattık. Onları tekrardan girmeye gerek yok ama şimdi Biden'la birlikte beklentiler var. Bu beklentilerin arasında mesela immigration ile olan kısmı, yani göç ile olan kısmı, biliyorsunuz Biden'ın bu imzaladığı kararlardan bir tanesi aynı zamanda Müslümanların Amerika'ya seyahat etmesiyle ilgili Trump'ın geçirdiği kısıtlamanın ortadan kaldırılması. Fakat bu göçle ilgili yapılan düzenlemede aynı zamanda ülke içerisinde vatandaşlığını bekleyen birçok zorunlu göç mağduru da var. Onların da artık vatandaşlığa doğru yolları açılıyor. Bu da güneyde, güneydeki sınırları, biz burayı yaptık, o sınır bölgesindeki geçişlerden dikilen kayada bahsettik. İlerleyen bölümlerde de bahsetmeye devam edeceğiz. Oradaki hareketliliği büyük bir ihtimalle artıracak. Ama belki de eğer bu karar doğru yönde uygulanırsa, pozitif anlamda da oradaki kaybolan hayatları bir şekilde azaltacak diye ümit ediyorum. Ben bunu zaman içerisinde izleyeceğiz ve buradan dinleyicilerimize aktaracağız. Aslında bu kararların hepsini izleyeceğiz. Yani Keystone XL tamam, önündeki izin kaldırıldı ama bu süreçte şirketler nasıl tepki verecekler, bunu göreceğiz. Ne şekilde, çünkü onlar da çok ciddi bir yatırım, yani milyarlarca dolardan bahsediyor. Trudeau ne diyecek, Kanadalı şirketler ne diyecek, bunun karşısında Biden ne kadar durabilecek, bunlar bizim izleyeceğimiz konular arasında. Ama tabii yapılan evet. Bölümleri var zaten değil mi? İnşaat eden yani, bölümleri var, onlar tabii. Ne olacak, evet. Bir de şey var tabii, bu Dapple falan gibi, yani Dakota. Tabii. Larda mücadele edecek halleri yok şeyden dolayı, çünkü dışarı çıkamıyorlar COVID'den dolayı. Tabii, o da son tabii. Derece önemli bir durum. Fakat bir şey, bir hava var, destek geliyor. Çünkü büyük bir mücadelenin kısmi sonuçları da hemen görünmeye başladı. En ilginç evet. Şeylerden birini de ben ekleyeyim izninle. Annie evet. Leonard konuşmuş, Greenpeace USA'nin başı. Bizim kendisiyle de mülakat yaptığımız, çok benim şahsen etkileyici bulduğum bir isim. Öyle build back better diyorlar ya, yani daha iyiye gideceğiz işte. Öyle bir terim kullanılıyor. Onunla yetinmesi söz konusu olmamalı ve fosil yakıtsız bir gelecek inşa etmesi şarttır diyor. Yıllardan beri sahte bir seçimle karşı karşıya bıraktık. Ya sağlıklı ekonomi ya da sağlıklı bir gezegen. Böyle bir saçmalık kesinlikle. Olamaz diyor. Eşitsizliğin de bireylerin kendi yetersizliklerinden kaynaklandığını söyledik. Sistemden kaynaklanmadığını duyduk diyor. Şimdi bütün bu yalanlar, mitler artık bitti. Yeni bir hikaye yazımına geçtik diyor. Adil, yeşil ve barışçı bir gelecek hak ediyoruz ve bu mümkündür. Ve bunu gösterecek de gücü inşa edebiliriz birlikte. Yani Başkan Biden'ın dinlemesini sağlayacaktır bizim hareketimiz diyor. Devam ediyoruz yola diyor. Önemli bir açıklama bence bu. Evet, önemli. Çünkü Navajo ulusu da şöyle diyor, şefleri nezdinde yaptıkları açıklamalarda, yani buradaki diyor doğal kaynakların Navajo ulusunun topraklarından çıkartılması sonucu diyor Navajo ulusu bir sacrifice zone'a, yani bir kurban edilmiş bölgeye döndü artık diyor. Evet. Ve yani burada sadece Keystone XL'i yırtıp atmakla bu iş olmuyor. Sizin de dediğiniz gibi Dapple ne olacak, uranyum madenleri ne olacak, Black Hills ne olacak? Yerliler bu konuda özellikle Standing Rock'tan itibaren toprakların ve doğanın korunması konusunda, bütünlüğünün korunması konusunda ne kadar kararlı olduklarını bize defalarca gösterdiler. Ve bu süreçte de gerçekten bunun devamını da Biden'dan talep edeceklerdir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Aynı zamanda Trump biliyorsunuz son dakikada birçok regulations dedi, karar, yani gene böyle şeyler, uygulamalara imza attı. Bunlardan bir tanesi hatta çok ses getirmişti. 140 kişiye suç işlemiş, kendi kabinesinde bulunan ve işte muhtelif özellikle finansal kapasitede suçlar işlemiş kişiye clemency, yani bir nevi af. Evet, af verdi. Şimdi onların incelenip geri çevrilmesi söz konusu. Ama tabii bunlardan bir tanesi de Alaska'daki biliyorsunuz biz kaç bölümdür onu konuşuyoruz, toprakların şey açılmasıydı, petrol aramaya açılmasıydı. Alaska doğa rezervinde, vahşi hayat doğa rezervindeki alanın. Şimdi bakalım Biden bunu görecek mi? Kör noktasına mı düşecek, görecek mi? Biliyorsunuz ben Biden'a başından beri hep temkinli yaklaşıyorum. O yüzden ben de meraklı izliyor olacağım. Ama bir başka konu daha var. Yani çevre ve doğal kaynaklar ve diğer konuları bir tarafa bırakırsak, bu da Kamala Harris üzerinden aslında yürüyor ama gene de Biden'ın da bunda parmağı var. Obama döneminde geçen bir Violence Against Women Act diye bir kanun vardı. Kadına karşı şiddet kanunu. Bu kanunun aslında kanun yapıcılarından bir tanesi, yazıcılarından bir tanesi de Biden. Yani o da aktif olarak bunun içerisinde yer almıştı. Ve bu kanunun kapsamındaki en önemli maddelerden birisi, ki Trump döneminde kesinlikle yürürlüğe girmedi bu madde, rezervasyon içerisindeki yerli kadınlara karşı yapılacak herhangi bir şiddet olayında eğer yerli olmayan, yani non-native dedikleri yerli olmayan bir kişi suçlu kişi ise bunu kabileler kendi rezervasyon sınırları içerisinde bu kişiyi yargılayabiliyorlardı. Bu Obama döneminde çıkan şiddet kanun kapsamında. Fakat bu Trump döneminde uygulanmadığı gibi orada kurulan, biliyorsunuz işte biz burada defalarca da yaptık, man camplerin, yani bu erkek kampları, işte petrol inşaat şantiyelerinin yerlilerin bütün itirazlarına rağmen, yerli kadınların bütün itirazlarına rağmen gözlerine soka soka rezervasyonların yakınında, çok dibinde ya da içinde kurulması de çok ciddi sıkıntı yaratmıştı. Şimdi yerli kabilelerin bekledikleri, özellikle kadınların beklediği bu kadına karşı şiddet yasasının aktif bir şekilde, özellikle bu bahsettiğim maddesiyle birlikte, yani yerli olmayan domestic violence offenders diye geçiyor. Yani ev, aile içi şiddet uygulayan fakat yerli olmayan, yani Lakota bir kadın, beyaz bir adamla evli, rezervasyon alanı içerisinde yaşıyorlar, kadın şiddet görüyor, adam suçlu, tutuklanıyor rezervasyon içerisinde, federal yasalarla değil rezervasyon yasalarıyla, yani Lakota ulusunun yasalarıyla bu maddeye göre yargılanabilecek. Bu çok önemli. Evet, bu gelişmeler bütünüyle, yani bu Biden geçişiyle, senin dediğin gibi biz de büyük şüphesiz ki ciddi şüphelerle yaklaşmıştık. Ama bu tamamen alttan bastıran, hem yerlilerin hem Evet. Beyaz hareketlerin ne kadar bastırmasına bağlı. Kesinlikle. Bir de şeyi söyleyeyim. Bir de Line 3 denen bir korkunçluk var. Yani 3. petrol boru hattı. O da tar sens. Yani en kirli şeyi çıkaran bir şey. Hatta artık sonunda Zeytinvari bir şey söylemişlerdi. Demişlerdi ki biz buradaki operasyonu petrol boru hattını petrol kumlarını yenilenebilir enerjiyle inşa edeceğiz demişlerdi. Bu artık dünyanın hakikaten dalga geçmenin son noktasıydı. Gelen geliri de yeşil dönüşüm için kullanacağız diyorlardı. Evet diyorlardı. Bu yalanlara güzel. Karnı tok ya, ama herkes. Gerçek. Ya işte bu az önce hani programın ilk başına bahsettiğim bu işte şey var ya olgular üzerinden romantize etmek. İşte böyle ya yeşil oraya koyalım da ne kapasitede koyarsak koyalım ama biz yeşil badana çıkaralım. Evet. Yeşil petrol. Greenwash. Greenwash. Greenwash tam bir greenwash oluyor zaten şey bence hatta şurada söylemeden de geçmeyeyim Trump işte biliyorsunuz yemin törenine katılmadı uçağa atladı Florida'ya gitti benim ilk düşündüğüm şey muhtemelen hazır şu uçağı bedava kullanabiliyorken ben bununla Florida'ya gideyim de sonra bana verirler mi vermezler mi belli değil demiştir diye düşünmüştüm son bir şey söyleyeyim onu da kapatalım dilerseniz bu konuları biz çok konuşacağız ilerleyen bölümlerde geçen bölümden de arta kalan bir kurdele etek muhabbeti var. Ona da devam edeceğiz. Yerli kadınlara yönelik şiddet ve bu şiddete karşı sessiz tepkiler bunlar aslında. Simgesel, sessiz ama çok güçlü tepkiler. Ve Kamala Harris de aynı zamanda görev yaptığı dönemlerde Indian Child Welfare Act çok önemli bir kanun bu. Yerli çocukların geleceğini garantiye alan bir kanun aslında. Bunu düzenleyenlerden ve bunun imzacılarından bir tanesi. Aynı zamanda Deb Haaland zaten artık İçişleri Bakanı. Dolayısıyla Diklen Kaya'yı ve Diklen Kayacıları dinleyicilerimizi hareketli günler bekliyor. Önümüzdeki bölümlerde de daha artık böyle konu konu, bölge bölge detaylara girip nerede ne oluyor buradan umarız güzel haberlerle aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim. Evet, ikinci cilt kitabı geldi. Bekliyoruz senden. İkinci kitabı da yakın bunu zamanda. Yayınevi de bekliyor da bakalım Ömer Bey. Ya şimdi radyo programı yapmak gibi değil kitap. O baş başına bir iş. Ben de o şey kaldı mı? Hele şu dönemde doktora yeterliye de girme şeyisinde akabinde belki yani mutlaka çıkardı biraz vakti var diye. Bekliyoruz. Hadi çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.